أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزا الله خيرا dhe falëndërimi të konë vetëm Zotit ton, Allahu të bareke vë të ara, vetëm Allahu të i bindemi dhe vetëm ati i fali dhe ndihimi kërkojmë, dërsa salavatët të mirat e Zotit Gjellë Gjellalu të grumbulluara të kënjeri ju mëj mirë, Muhammedi Aleyhi Salatu e Selam, vësajnë bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët të së të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjellë Vahala në ditën e hanë që të ndajmë nga qastët të sëllet ne ka dhanë Allahu Gjellë Gjellaluhu në leximin e librit të Zotit, komentet të djetarëve mbi këtë libër të begatëshëm të Allahu Subhanehu ve Teala. Në parahyrje është e domosdoshme që këshillat jetë përgaditja për muajin e Ramazanit, ne vetëm se kemi hi në muajin Shaban, ku Aisha radiallahu anha hadithin se ka transmitojnë me Bukhariu, ka thënë nuk e kumë pape nga mberin alejhi salatu e selam në agjërim të një muaj pas Ramazanit, më shumë se sa në Shaban. Edhepse ka thënë Abdullah ibn Mubareki, djetari madhi muslimarve, ka thënë e ka për qëllim pjesë të madhe, jo që e ka agjërue krejtë Shabanit. Po kjo nësë argumenton për diçka, argumenton se edhe aj, alejhi salatu e selam, me gjithë se ka qenë me ambicje, me vullnet, me iman të madh, ka pas nevoj për përgaditje, ka pas nevoj për parahyrje, për stërvitje. E nëse aj, pejgamberi alejhi salatu vesselam, ka pas nevoj për përgaditje, atër qëfar thejme për njerëzit e rëndomt. Andaj, Ramazanit ndëruar lëzër nuk pritet me muhabet. Pra nuk pritet ka me ardhë edhe ka zhdit e kështu me radhë. Jo, po bëhet plan, praktik, bëhet e stërvitje praktike, orvatët njeriu me u përgadit seriozisht që në Ramazan mos të ketë hapsir që të ankohet prej gjymtyrve, mos të ketë hapsir me u anku prej dopsisë kamve të ti, mos të ketë hapsir me u anku prej syve të ti, prej veshve të ti, se kjo s'ka mundësi me punu ka që kështu me radhë. Andaj prej tani fillohemi të angazhohemi, i qelmi mushafat, ushtrojmë sa të kemi mundësi në leximin e fjalës Allahu Xhellahu Ala, e që ku të vjen Ramazani, të ndëruar lezër, Ramazani nuk ka hapsir për plan tjetër. Ska mundësi në Ramazan më bo plani. Plani bëhet tani, dërsa Ramazan shfrytëzohet çdo dakik, çdo minut në adhurim të Allahu te bareke ve teala. Allah të ndëruar lezër, të jemi në përkujtim e sipër që muaj Ramazanit meriton që të përgaditet njeriu për ta, të ushtrohet për ta, që mos ta nxen pa pritmas dhe tjeti pa i pa aftë që t'i kryin detyra të satë ja kërkon Allahu Gjellë Gjellalu. Të ndëruar dhe zër, nuk do të bojmë parahyrje në aspektin e tefsirit, nga se sot do të marim një grumbull të ajeteve që do mos dëshmërish duhet mi mbledh bashk që mi kuptue. Tani, pas përfundimit të tri kategorive të shtrembruzve të fjales Allahu Gjellë Gjellalu, dhe ato ishin kategoria e cila e ka rujt tekstin e ka shtrembru kuptimin. Kategoria e ditë ishtë në të sëtë e lexojnë librin, por nuk e kuptojnë, dhe kategoria e tretë janë atë të sëtë e ndrojnë fjallën e Zotit. Dhe Allahu Gjellu Ala të tri kategorit i ka kërsnu, mësë shumë dhe ka kërsnu kategorin e tretë, ajo e cilë e ndryshon citatin. Ajo e cilë e ndryshon citatin. Dhe përmendëm se Shejhul Islam, Ibn Tejmije, e ka pohu ndryshimin edhe në këtë umet me përjashtim të citatit. Pra edhe në këtë umet, ekziston shtrembrim i domethënieve, shtrembrim i kuptimeve, të cilat kuptime pejgamberi alayhi salatu sami ka kuptuar prej Kur'anit, derisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alay ka shkruar libër e cila është e njohur në mesin e nxënësave të dijes dhe ulemave, se ka ulema edhe nga Ahli Sunneti që disa domethënie nuk i dinë nga Kur'ani. Dhe kjo ka thënë është furnizim prej Zotit, dikujt ja jep, dikujt nuk ja jep. Por se në përgjithësi umeti nuk i hub domethënjet e sakta, por ka mundësi një njëri nuk e di, ndërsa tjetri e din. Andaj të ndëruar dhe zërë, kjo umet s'ka mundësi me e shtrëmru citatin. Që do më dhënë citatin? Pra, kul, hu Allahu ehad, s'ka takat kërkush me e shtrëmru. Se kjo është me ruajtje të Zotit. Por a ka takat, kur të vetët, qëfar do me thonë kjo me e shtrëmru, kjo po? A në kjo është lanë në dorën e njerëzve. Për këtë arsye ekziston tefsiri. Për këtë arsye ekziston Ibn Abbasi. Ekziston Ebu Ureira. Është Ebu Bekër e Siddiku. Që me rujt edhe shëndetin e domethënieve. Pra neve sot e gjejmë se si Ehli Sunneti, si dervishi, si shijat, si rafidit, ata të zëtë e pohojnë mushafin ton, krejtë e lexojmë një tekst. E lexojmë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Por dalon me vetë Shejhul Islam Utejmijen për këtë tekst dhe dalon me vetë një prej shijave. Nga sa i të avant të fësirë ndryshe. Por shembull, ju e dini se shijat e lexojnë edhe mushafin ton. Në një numër i madhë të tërë e lexojnë mushafin që kemi neve. Po por shembull, te fjala e Zotit Idhbahu Bakara, ne e kalum këtë pjesë, kur Musa ju tha prendën një lop, që që bojnë të fësirë një grumbull i madhë i shijave, prendën një lop, kanë thonë, prejnë e Aishën, që ajo është e citu me këta jetë. Tho që e kërë islamu të imije, nuk e gëziston tëfsir ma i poshër se tëfsir i tëre. Po, a pas ka mundësi me shtërëmru, pas ka mundësi. Dhe në libet e tëre e gjithë. Nurun ala nur. Ne kemi në surën, nur. Nurun ala nur, për dritën e Zotit. Apo për dritën e imanit të besimtarit. Ata kanë thanë, nurën ala nurë, që shqipje? Huseini me Aliju. Njëriju e shtërëmron të fësirin. Mirë po, nurën ala nurë, kjo nuk lëviz. Dhe s'ka takat. Mirë, si kur të kishë pas takat me ndryshue, që kishë do, gradualisht ishë fshi nurën ala nurë, kishë mbet Aliju dhe Huseini. Kjo ka ndodhë me Tevratin dhe me Injilin. Andaj, Zoti Jonë Gjelluale ka garantu këti umetit citatin. Po çka si ka garantu kuptimin? Ku ja jep kuptimin? E jep atij cili është i sinqert dhe është besnik me Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu. Ata të ndëruar lezër kaluan tri kategori të sërat Allahu Gjelluala na i tregoj se ata i kanë shtrembru fjallët e Zotit dhe na tregoj pse e kanë bo këtë. Pse e kanë bo? Nga se thanë nuk do të hymë zjarë për vetë se për pak ditë. Dhe thamë se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se edhe nga kjo umet do të gjurmojnë rrugëve të tëre. Na e shofin pjesën ndërmuese të muslimanëve apo të atyre të cilët insistojnë dhe identifikohen me këtë umet, çfarë thojnë? Po do të djegmi pak, pastaj do të dalmi. Citat i jehudve pikrisht. Ata kanë thënë lëm të mes në nar illa ayyama ma'duda. Kemi me një zjarr pak. Dhe ti i gjenë sot musliman, kër i thu namazin farz e ki, thot po në kam u pagujt për namazin dhe fillon me u justifikue. Po kja, do me dhanë që pranohet? Zdo me dhanë që pranohet. Andaj të ndëruar lezer, Kur'ani Zoti Gjeli Gjelalu në balafaqon më realitete. Dhe ju e dini se disa prej sahabeve qërë kanë thanë, kër e kanë lexu Kur'anin, kanë thanë sa shpesh po përmenën bitë e Israilit. Dhe i kanë gjithë disa tabiin, të thonë, e këto shumë të këqe janë konë, e kështu me radhë, duke e shfajcuve dhejtën a e natë mirët. Dhe kjo ju ndodhë dhe sot muslimane. Kini pa kur dëgjojnë dërës për bitë e Israilit, apo lezën Kur'anin, dhe Allah në tregonë, bitë e Israilit qëto, jehudet qëto. Dhe fillon njeri ju me shiku këtë skejnë dhe do të qapas kanë bo këtë të këqe. Pra, une si jam pëtëne. Kjo nuk është kështu. A dhe të ndërrua lezër, sahabët e kanë kuptu se qërtime të Zotit në Kur'an për jehudit, janë qërtime për neve. Janë qërtime për neve. A dhe tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, tilke ummetun këtë khalet, kjo ummet ka shku, leha ma kesebet, ajo e ka fitu, qatë shka e ka fitu, o lekum ma kesebtum, edhe ju njej që ka të fitoni, nëse e na e bojnë punën e tëne, a kena mundësi me ik përgjëzisë Allahu? Ska mundësi. A dhe të ndëruar dhe zërë, Zotë Jonë Gjelle Gjelaluhu, i kategorizoj njërzit të cilët, e shtërëmbrojnë fjallën Allahu Gjelle Gjelaluhu, tani në ajetin 83, 84, dhe 85, e kështu me ra, Allahu Gjelle Gjelaluhu në tregon një pjesë shumë të rëndësishme nga ligjet e Tevratit që i ka zbrit në Kur'an. Neve e dim se sot jetojmë dhe dy grupët më të mëdhenjë njerëzve cilat janë jehudët dhe krishtarët. Krishtarët janë mbizotrus, ndërsa jehudët janë pakic. Ndërsa muslimanët her janë mesatarë, pra në mes pakicës, këte janë mesatarët, karqi krishtarëve, ka raste kur ndodhë ndryshe. Mirë, atëherë, këto tri grupe janë që e silin dhe rëtullojnë dunjojën. Pra këtë dunjoja, mbi kanë silët, mbi krishtarët, që janë ma shumë, pasaj jehudët, pasaj muslimanë. Dhe krejt vëzhgime dhe fërkime ndodhë mes të grupeve. Andaj Allahu Gjelle Gjelle në Kur'an i ka citu tri grupe. Muslimanët, jehud, wa nësara. Jehud dhe krishtarë. Tani Zoti Jon Gjelle Gjelle, në ajetin 83, du të me përcjel me vëmendje dhe me ndjek me mushaf kush ka mundësi, apo në për telefona. Zoti Jon Gjelle Gjelle, luhu, pasi na kalzoj që kanë bo, që kanë do, që kanë bo, që i ka pësue. Në ajetin 83, Allahu Gjelle Gjelle, luhu, e largon një dyshim të madhë të disa jehudive të cilët kanë thanë, s'pe njofmi që ka po folki Muhammedi a.s. Pra, ju e dini, sahabët e pejgamberit a.s. në Medine kanë qenë fisi Eus edhe Khazrej. Khazrej ka qenë mëj madhë, Eusi mëj vogën. Dhe ju e dini se këto dy fise kanë pas luftrat shumë ta në mezveti. Jehudit kanë qenë tri fise. Benu Kajnuka, Benu Nadhir, Benu Kurejda. Këto tri fise kanë pas aleancë me të dy fiset e mëdhe të Medinës, e cila është quajtur atëherë Jethrib. Pra, Eusi, Khazrejji, kanë qenë kushëri. Dhe këto tri fise kanë bërë aleancë. Dhe kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, Eusi dhe Khazrejji kanë një lajme për jehudive, që ka me ardhë që këtë vend, zotnia jonë, kanë menu që ka me ardhë për tëne. Kur ka ardhë për arabëve, janë revoltu. Atare kanë shku Eusi dhe Khazrejji kanë thanë, pse s'pe pranon, ja, na folë që t'ju për këtë Muhamedin alayhi salatu wassalam, ka thanë, lejse ledhi në arifu, sështë që kja është ka e dina na, e para. Pasaj kanë thanë, këti nuk i ka zbrit Gjibrili, sështë kjo Kur'an. Pastaj kanë fillu, mi thanë, urdhrat e Muhamedit a.s. dhe ndaleset e ti si njof nana. Pra nuk janë përputhje, nga se Allahu në Kur'an, që ka ju tha, ki Kur'an përforcon të vratin, e vërteton të vratin, e vërteton Injilin. Ata thanë, jo, ki që ka përzbrit Kur'an, nuk e njof na. E Allahu që shëshëroj këtë smuje, zbritin në Kur'an, që ka ju ka shkujt të vratë. Ha? Ato thanë të vrati jonë, si nje këto urdhët e Muhammed dhe a.s. Atër Allahu për me eshëru këtë smundje dhe dyshim të malë, atër e zbriti ajete, ku Allahu u gjelën a i citoj qka shkru në të vratë. Atër e shkru në sahabë dhe i thanë, që kja shkru në të vratë? Shkru në të vratë. Madja, ka thanë Shejhul Islamu të imije, ka zbrit Kur'ani me arrujt emrin të vratit, si zhdu krejtë. Nësë më konë Kur'ani asin gjili si së njofë. Apo? A me ka zbit Kur'ani dhe ne e ka vërtetu edhe që akon të vratë. A me këta jetë dhe zërë për cilën me vëmendje, këtë parahyre për ta kuptu pëse ka zbit që kja jetë. Ka zbit për qëfarë? Për me hedhë dyshimin e jehudive që kanë thanë, jo, Kur'ani po vjen me diçka trejna se njofëmi. A në Kur'an shkruun se kur gjosë ka trej. Allahu Gjellaj ka thanë Muhammed a.s. Thuaj, si jamun e risi, i dini ju, që ka shkujt në të vratë dhe injilën në plakat e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu jalla jalaluhu në ajetin 83 të surës Al-Baqara. Wa idh akhadhna mithaqa bani Israil. Por kujto kur ua morëm mithaq. Mithaq çka do të thon? Lidhje. Tham lidhja më e fortë që ekziston. Kur shtrëngohen durt e dy palëve dhe besatohen për diçka quhet mithaq. Kjo është mithaq. Israel, tham Jakubi, alayhi salatu wassalam. Çfarë më thon Israel? Isr, ju e dini se gjuha jehudive është afër gjuhës arabe, e cila quhet gjuha semie. Gjuha e Tevratit është afër gjuhës të Kur'anit. Deri sa Shejhu i Islamit Taimia ka thënë, kur e kum lexuar Tevratin, gati kum kuptu krejt pa e ditë gjuhën e tyre. Por shkak ngjashmërisë të madhe me gjuhën arabe. Israel, çka do të thon? Il i dhojnë Allah. Nëse Allah është emër i cili në domethënien e tij është ilah, Zoti. I ilah, arabët, do njëherë shkurtojnë dhe il. Andaj, Ebu Bekr es-Siddiku, radhiyallahu anhu, kur ka thonë Musejlim el-Kedhabi, unë jam pejgamber, dhe ka recitu disa poezi, ka thonë molla, qka molla, kujdi qka molla, e kështu me radhë, ka fillu, sikur Kur'an, që thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kiameti, qka është kiameti, kujdi të qka kiameti, është mundu me imituhe. Dhe risa Ebu Bekr es-Siddiku ka thonë, hadha ma khara gjemin il, kjo fjalë nuk është pi Zotit. Andaj Israil, çka do të thon? Israil do të thon Rabbi Allahut. Rabb i Allahut. Israil, sikur Jibril. Jibril. Jabr çka do të thon? Emri i Allahut që është Jabbar. Edhe në të emrat e Allahut që lënë hadithin që ka nxjerrë Imam Tirmidhiu, është El Jabbar, i fortë. I fortë i cili s'ka mundësi me rezistuar dikush. Gjibrail, që dhe më dhënë Gjibrail, ha, a i cili demonstron fuqinë Allahu Gjellë Gjellë. Andaj Gjibrail, qëfar urdhë i ka pas, me zbrit Kur'anin, me zbrit libet e Zotit, dhe i ka zbrit dënimet. Andaj që Gjibra, Gjibr, Kuet, Il, Allah, Gjibra, Gjibrail. Kësa i përket gjuhës Kur'anit, e njajshme me gjuhën e jehudive. Isra, Il. Allahu Gjelluar e thotë, përkujto kër e murën besën prej bivet Israilit. Pra Allahu tani përkallëzon, apo thuni ju së njofë në nga shakon Kur'an, mirë, hajta ushimi shakon të vratë. Ha? Këni po njëri kër thotë që kjo o gabim, dhe i thotë, pse po thotë o gabim, se të unë e shkruun ndryshe. E hajta këshimi të ti që shkruun, me vo me shkujt njësoj si këtu, dhe të decirë në nësak. Andë Allahu zbitja ajete, ku citoj qka shumë të vratë, tha Allahu Gjellë Gjellalu, kur u amurëm besën bive të Israilit, la ta'budune illa Allah, mos të adhuroni askan përveç Allahot. Këshunën të vratë, a shumë që shto? Shrujke, la ta'budune illa Allah. A da s'kishin mundësi me emohue, ma dhe disa për tëre kanë thonë, la ilaha illa Allah, për nuk e kanë thonë Muhammed Resulullah, a da ata e kanë pas qartë dhe shirkun, a di thënë të sinën, e kanë zirë Imam Bukhariu, ka ardhë një jehudit e pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Ebul Qasim, a di se Allahu e merr tokën me një gisht, detrat me një gisht, qiellin me një gisht, e kështu me radhë, dhe i mbledh këtë ngrushtin e vet dhe i dridh, dhe thotë Enel Gjebbar, unë jam më i forti, pejgamberi sëm ka kesh, po, qështu. Qetër hadith, kanë ardhë të sahabët, disa jehudi, kanë thënë ju po bani shirk, ka kanë ditë të shka shirk, këtë vratit. Ka thonë, qëfar shirku? Ka thonë, po thuni, ma shë Allahu e Muhammed. Qëka dojë Allahu dhe Muhammedi? Ka thonë, ju i bandë barabat. Ka thonë, kjo njëri, ajo zot. Për nga me së rame ka pranua. Ka thonë, lene Muhammed, bani pastaj Muhammedi, alai salatu e selam. A në ju ka zbrit, kur u amurëm besën bive të Israilit, e mirë, kur u morë kjo besë? Në të vratë. Në të vratë. Pasetet Allahu Gjellë Gjellaluhu. U abil walidejni ihsana. U amurën besën për me adhuru Allahun një dhe për me i respektuar prindrit. Këtu të ndërrua lezër është një dobitë së nënduhet të përmendim, se Allahu Gjellola e bjen do njëherë lajmin si urdhër. Përshemë në Kur'an dhe të gjeni, ku shë përcjel Kur'ani me përmendje, e gjeni dhe njëherë, ajo vjen si lajm, a është përcjelim urdhëri, si kur këta jetë. La ta'budune illa Allah. Mos të adhuroni dikan përveç Allahun. Pse s'ka thonë mos e adhuroni dikan përveç Allahut, po ka thonë mos të adhuroni në formën e lajmit. Ka thonë dietarët se lajmi është më i rëndë në urdhër se sa vet urdhri. Për shembull, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur perëndoje dielli nga vendi ky, e ka vënë shenjë nga perëndimi. Qat aftara sa'im, e ka prish agjerusi agjerimi. Pse s'ka thonë kur përëndoj i djeli, prish agjerimi. Ka dasht me vërtetu, ti si dush prish, se ti dush me se prish, ajo u ka prish. Pra u ka qeni iftari. Nëse disa sahabe dini, ka dasht me imitu për nga mbire sëlam në vazhdimësine agjerimit. Për nga mbire sëlam e dini ka agjeru dhe njëherë, dy dit, apo tre dit, e ka vazhdu. Që me ka vazhdu edhe një ditje, iqpa e prish, dhe ka ndosh me mitu, për nga nësëm ka ndosh me andalu umetit, se kjo e dopson, A dhe ka thonë, unë jam ndryshe pi juve. A dhe ka thonë, ku të përëndojit së dili, o prish dita juve. Kuptimin është qeli iftari. Hadith tjetër ka thonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka namaz për ata që ka se lexon Fatihan. Pse nuk ka thonë, lexon e Fatihan, se kjo më e fuqishme. Pra, kur i thu di dikujna, s'tkuat namazi, pa qeta, është më e fortë si mi thonë, bane qeta në namaz. Pse? Nga se kur i thu bane qeta në namaz, e merë pak ma likësht. Kur i thu s'ka, nuk numrohet, atëherë mirët ma serios. Atën kur anë do njëherë vjen, bane, do njëherë vjen, lajmë. Kush e ban, e kështu me ra. A ne ka thonë këtu, la ta abudune illa Allah, që të mos adhononi dikan tjetër, përveç Allah. Pas e ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa bil walidejni ihsana. E dyta prej urdhave dhe besës që jo kemi morë bive të Israilit cila është, dhe me prinderit, me boba mirësi. Ihsana. Dhe djetarët janë dalë të fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, ihsana. Që do më thonë ihsana? Ihsan është e marrë për fjallës husën. Diçka të mirë i thojnë hasen. E diçka e cila bëhet mirë i thojnë ihsan. E që da më thonë ihsan në gjuhën arabe, hasen, ne i thojnë e mirë. Po e mira ka definicion. Ka diçka, për shembull, dy ushqime. Dy ushqime. Njëri i thotë njërës që këkona e mirë, tjetër i thotë s'ka na e mirë. Vjen tjetër i thotë, kjo këtë tjetër këka e mirë, pse nga se shia dallon. E mirë, në gjuhën e Kur'anit, qka është e mirë, kur të vjene, qkjo e mirë? Ka thonë djetarë, tamamu shej. Kur diçka është e plot, tamam, që ajo e mirë. Por qembo, për me e kuptu këta. Allahu Gjellë thotë, e kemi krijuar njeriun, fi ahseni të kuim, ha? Në përbërjen më të mirë. E ka qytë më të mirën. E mirë, diku është thotë, për qembo, mi pas pas katërësia, se shkonë më mira. Jo. Se që kjo është tamam. Andaj në gjuhën arabe, e mira vjen sinonimi tamamit. Diçka që ka tamam. Shemë të kushtot, shka kishë pas të keqe me këshirë dhe për mas? Ha? Sa atër, urdzohësh, së nëjës për para. Shka kishë pas të keqe ti për shemë me pas veshin e elefantit? Me një tash edhe, qka janë të fol atje pas tri lagjeve? Se të kishë ratë fik për të keqë ti. Ku me di qka të fol dikush për ti i tash? Ku me di që farë lajmi vjen? Andaj, Allahu Gjellera të kemi kriju matë mirën. Djetarë ka ndonë matë mirën, që shqivje? Ma tamamin. Tamama, që ka që kjo vesh, tamama vërti. Që kjo si jo, tamam. Që kjo dora, tamam. Para me do t'imi paspars durë, për shembul, si do një kafshet gjatë. Qa duhet? Nuk duhet kur gjatë. Të pengon. Andaj, Allahu Gjellera, në Kur'an e ka pru husën, hasen, tamam. Njerëzit sot kanë problem me definu të mirën. Apo, e kemi përmend për shembull, zhveshës, na i thojmë zhveshës, ajo zhveshje. Dhe çdo kush ka zhveshët nga niveli i natyrshëm i thonë zhveshje. Mirë, për shembull, këtu vjen lufta e emrave. Ai thotë, jo, kjo nuk është zhveshje, ti s'po marr vesh. Kjo art. Art kuptimin me shfaqje aftësi. Kjo është luftë e mendjes, lufte e fejes së Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj ne nuk i themi art, po i themi zhveshje. E pse ato dojnë me e këtë termin zhveshje? Se kur i thu zhveshje, keq i tingëllon aty. A i thot art, kjo art, kjo ka shije artistike. A i qoro ditët, a i thot shije artistike. Andaj dhe se Kur'ani është shumë preciz. Qka e mirë, ku a tamam? Për shembull, ka një diçka, një gjellë shumë e mirë. Shumë e mirë. Po ti se ha një kazan, se so mirë. Kur ta hash, tamam, ajo tamam. Ata Imam Ahmedi tha, na ka arë prej sahabëve të tabiinëve, se kush ha tre herë ditë buk, ha, ka do një njënë atyre shka rinë shtalë. Allah unë ndërovë dhe ju ndërovë. Zban me angër shumë, ta në ditën me menu, ta shakina me angër stash. Na atërë që da lojnë api kafshve, ta në kohë ndikush, a, filanë në stërani, shumë i mirë, nisrit, tjetri, po nuk shumë kështu jeta. Nuk jemi ata të zëdalomi pi kafshëve, kush po ha ma shumë. Allah Ibni Hazmi ka shujtë liber se njeriu nëse i matë kejtë të katët, të hajës, të pijës, qefeve të sajbote, Allah u ka kriju kafshë që ja shkojnë në to. Ndash vrapim, ndash ushqim, ndash shikim, ndash nuhatje. Ka kafshë që e nuhatë me herët. Për shembull mit e nuhasin tërmetin me herët. Ha? E kështu me radhë. Ka kafshë speciale të cilat edhe sot shfrytëzohen në anije, në flota të mëlloja, të cilat mirën për me parapa një turbulencë në ujë. Sa jenim për para. Dhe mon një kafsh ma e meqme. E atër që ka dalomi na? Në dalomi me ata që ka Allah u gjelën ka thonë, ahsenet, që kjo ma e mira për tyje. Që të si duen, që të vesh duen e kështu me ratë. Andaj, husën të ndërrua lezër dhe me thonë, tamam. E na du të me lutë Allah u me në edhe nësejnë, tamam. Kini po sa njëri vunë që s'ka diqka. A mu kanë që i duhet Allah u ja jep? Ja jep. Po nuk ja ka dhonë, por me ja botë tamam që të shka, qka ja ka dhonë. Andaj fjallë e Zotit Gjellë Gjellalu. Wa bil walidejni ihsane, dhe me prindërit ihsane, kanë thonë djetartë, këtu e ka përgjithsu, bamirësi. Pra, bukë falisht të jeti qysh përkthejet. Dhe ja o kemi morë besën që me prindërit bamirësi. E qysh me kuptu? Pra, fjallë, vepra, gjeste, shikime, lëvizje, krejt këto, karshi prindet du të mukon me termin bëmirësi. Pro, çdo lëvizja jota, në raport me prindrit, duhet me unis prej bëmirësis. Anda e ka lëshu, e ka përgjithsu, i thoj. Nuk i ka dhonë kusht që me përfshi gjithë shka. Andaj, e dita prej besave që e ka morë Allahu Gjelluala, cila është me prindrit bëmirësi. E treta, ka dhonë, u edhil kurbe, dhe me ata që ka është familjarë. A i thëjmë në akraba. Kjo është për Kur'anit. Ha, u e dhil kurbe. Al akribe, njëri afër. Kush është dhil kurbe? Kanë thënë djetartë, gjdo kush i cili të lidhë me tyje, ha, ose lidhje gjaku, ose lidhje mitësie. Apo? Pra, ose lidhje gjaku, që është prindi, e kështu me radhë, apo lidhje mitësie. Dhe më dhonë, miqët. E bashortës, familja bashortës, e kështu me radhë. Andaj pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, në një luftë prej luftrave, e cila quhet luftra e fisit Beni Mustalik, pejgamberi aleyhi sallatu sallam, e marton një gruje për këti fisi. Ndërsa gjatë luftës, zije në ropë, këta njerës. Dhe kur shkojnë Medine, pejgamberi aleyhi sallatu sallam, njën nga këto gratë, që zije të ropë, e marton, aleyhi sallatu sallam. Dërsa shumë njerëzi për tyre, të familjes kësaj gruje, ishin zanë ropë të sahabët. Dhe fillun sahabët me diskutu. Marë mi pas në ropë, miqë të pejgamberit së sellem. Dhe ish lunë krejt. Diku 100 njerëz. Pse? Për shkak se në fe urdhërohet që mi u bo respekt edhe miqëve. Apo? Jo mi u bo ropë. Sikur që bo dikush. Jo ropë. Po me bo respekt. Nëse ropas babës as nanës duke i bëhet kërkush, por me pas respekt. Andaj shumë sahabe ilshu në ropë pritë se të këshin zonë luft. Dhe me shlu robin do me thonë punë e madhe. Sa ai ka dash me të vra. Ai anis me të vra. E ti e ke zonë. Atara ata kur e ponë se këte në misë pejgamberit, thanë shloni krejt. Andaj ka dhënë djetarët, u edhil kurbe, gjdo kanë me të cilin ki lidhje. Pas e dhe Allahu Gjellë Gjellalu, u el jetëme dhe me jetimat. Jetim, çka do më thonë jetim? I vetmum. Jutm është i vetmum. Në gjuhën arabe, gjuhësisht. Ndërsa në shëriat është ai cili s'ka babë. Me di kushte. Ai cili s'ka babë dhe para moshës madhore. Pra, nëse ka hi mbi ligë, so jetim. Nëse i ka vdik nana, so jetim. Kur o jetim, mi vdik baba dhe me qenë morë moshën para mbi ligut. A dhalë është jetim. Si t'hi në moshën madhore, si thonë jetim. Së mund më kanë 30 vjetë jetim. Ska mundësi. Andaj, el jetëme dhe musil mirë me jetimat, pra me ata të cilët s'kanë babë dhe janë në moshën e vogël. Uel mesakin dhe miskinat. Në Kur'an dhe zër, vinë dy terme për fukarat. Miskina dhe fukara. Cila është ma gjengjeran, fukara a miskin, dhe na i përdojnë, miskina dhe fukara. Cila me eran, ka debat të madhë, mesin e ulemave, cila me eran, a fukaraja, a miskini. Nëse në surën të ube, kur ka arda jeti cili ndanë, kujt mi adhanë zeqatin, ka thanë, kujna, el fukara, u el mesakin, fukarave dhe miskinave. Mirë, nëse ti ki me adhanë zeqatin, Dhe për para vetit që ki dy, njënja miskin, njënja fukara. Cilit jep për para? Qëtu e debati ulemave? A jep fukaras, a jep miskinit. Për me mërë vesh cilit jep për para, e merë duesh me shiku cilit ka gjenin matron. Cilit e ka matron? Ma afer është fukaraja më iran. Fukaraja është më iran. Pse i thënë fukaraja më iran? Nga se fukara, në gjuhën arabe, dhe me thonë ati cilit si punon kurrizi. Që sën lëviz, si punojnë eshtra, si punojnë fortet e lëvizjes, i thëjnë prej fakar, atë shtilës kurizore, e cila nuk i punon. Andaj, kanë thonë, fukaraja s'ka mundësi me lëviz me punu, a miskini? Miskini ka mundësi me punu, edhe lëviz, ha? Mirë po së në arrinë të dërë të pasuria. Pra, a i mundot, po s'ka mundësi me arrinë. Edhe na shpesh i gjejna plot prej njerëzve janë të shtirur fukara, se kanë kurrizin këput. Ha? Nuk e kanë. A i thotin janë fukara? Fukara jam. Aba shtilla kurrizore është, ha? I punon. Pra, shëriat e merë parasysh. Zdo sen, s'mun është përshemë me ushtirë. Sot njerëzit banë manovra, banë dalavera. Kjo është diçka tjetër. Po folmi për fejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, për përgjëtësi. A dhe ka dhënë djetartë miskin është më i dobët, pra më i letë, dërsa fukara është më i ranë. Më argumentin, ka shumë argumente, për argumente është surën kef. Surën kef, ju e dini, Hidri me Musën e prish një anije. Ja hek, disa prit rasave. Nëse ka qenë një mbret, i cili anijet e mira ja u ka morë njerëzve. Dhe ju ka dhënë urdhë, që ka anijet mira, mi bjeni muë. Anijet e dopta, leni. Dhe që janë konë në anije, e ka pon një anija, ka qenë me Musën, veç ka hi, e ka prish. Musën e ka thonë, pse pe prish anijën këtë e këtë? Plus ko ka të fukarave. Pasta jo ka shpjegu, së nga pasabër, Musaj a.s. Mirë pa Allahu Gjellona e ka të regu këtu në gjuhën e Hidrit, se ata kanë qenë miskina. Ka thënë Allahu te bareke ve te ala, emme sefine të fekenet li mesakine, ja melune. Sa i përket anijës që ka e prishëm, ajo ka qenë disa miskinave të cilët kanë punue. A ne kanë thënë djetartë miskini punon, fukaraja së më punon. Pikti e argumentit, kanë thënë fukaraja më i dopt, pra më gjendje pështirë, dërsa miskini, e ta shte na, ka miskina fukara, ha? Ka fukara të imaginum, edhe miskina të cilët nuk e japin nivelin e duhur të cilët ja u ka kërku Allahu te bareke wa te ala. Thotë Allahu gjellë gjellëluhu, wa qulu lin nasi husna, dhe thuaj në njerëzve fjalë të mira. Dhe thuaj në njerëzve fjalë të mira. Kanë thënë dietarët, dhe thuaj në njerëzve fjalë të mira, pse te prindi e përgjigsoi, tha, këtë punë dhe fjalë dhe veprat do të bëjmë ta mirë. Dhe pastaj e pruni edhe akraballëkun. Pastaj e pruni jetimin dhe miskinin, tash te njerëzit e pruni fjallën. Kurani dhe zërë i quditëshëm dhe i mahnitëshëm. Për shemë, kur ka artë e baba, ka thonë, ti, ki ndaj ti dhe nanës, që ka artë të pengamberi alejhi salatu selam, edhe ka pytë, ja Rasulullah, men abarë, ja Rasulullah, kujtë mi bo ma shumë mirë, për dëve, a nanës e babës, ka thonë, ummek. Ka thonë, pastaj, ka thonë, ummek. Pastaj nanën tonë, trehe. Pastaj ka thonë, e bek, pastaj babës. Kanë diskutu djetarë të kja ditë pëse nana tre herë. Kanë thonë li da fi ha, për shkak zaiflëkut të saj, shemo, baba dhe nana. Cëllja më i doptë? Nana. Andaj për nga më sëram, ka thonë tri herë nana, së më e doptë. Edhe kanë thonë disa djetarë për shkak se, ha, një metin dajti e ka matë madhë. Një metin dajti e ka matë madhë. Pra ajo më shumë vullë për ty, më shumë ka dhe mëshuri dhe më shumë ka sakrifiku për ti. Mirë po, shumisa djetarë dhe thonjë për shkak dafit dopsisë së tyre. Tani, pse këtu të njerëzit e ka shkoqit fjallën? Se ti ndaj gjithë njerëzit s'kjo obligime. Shiko Kur'ani dhe zonë. Kur'ani është i qudit që. Ndaj prindit kjo obligim. A dhe ka thonë veprën, fjallën, gjestin, ndihmën, përkrajën, ihsene. Pastaj, ma dopë dhil kurbe, akraballëku, vjen duke unda. Qysh vjen munda? Vjen munda nga baba, të cilat kanë më shumë hak, pastaj të nanës, e kështu me radhë. Pastaj ka dhënë jetimat, që kanë nevojë për përkraje. Pastaj ka dhënë miskinat. E mirë, e këtë njerëzve, a ki obligim? Jo. E këtu ka thonë, këtu me njerëzin të përgjithësi, pas i s'ki shumë obligime, e shka mund është mi u bo mirë? Thuju fjallë mira. Kësë kushton. Në ti për shembull, babës nuk e ki obligim, veç mi thonë fjallë mira. Nanës nuk e ki obligim, veç mi thonë fjallë mira. Edhe të tjerëve. Ndërsa përgjithësi njerëzit, ti nuk e ki obligim. Për shembull, ti nuk e ki tash obligim, se një fukara në filan veni ku ti nuk lidh me ta kurgja, s'ki obligime ndaj ti. Po nga kujt ki obligime? Familjes tënde. Atë kanë polemizu dietart, kujt është më hak me Allahun zeqatin? Ha. A një fukarajës kojshi ma i varfër apo një të varfër akraba? A ma ki varfër e akraba e ka gjenjen pak matë mirë sa i kojshia. A ma të ditë janë fukara. Cëllit me Allahun për para? Shumica lemonet të akrabajës. Mirë, vjen një dërvish për shemull, shtirët kishe e marrëve shëriatin ma mirë, thot ama aj ka ma shumë zorë. Thojna këti ka di hake, fukara dhe akraba. Aja veç fukara. Shiko shëriatin shikon. E mirë ati kush du të minimu, një akrabajat ka anë atjetër. E kështë mëra. A dhe të ndërrua dhe zërë, fjallë a Zotë i Gjellit Gjellalu. Wa kulu lin nësi husne, thua një njerëzë fjallë të mira. Disa bre djetare kanë thanë, wa kulu lin nësi husne, ka thanë, kalzonju njerëzve se Muhammedi a.s. është pengamber. Pra kjo është fjallë pejsa jehudve, që ja ka mërë Allahu. Pra ka thanë njësa djetarë, prej fjallëve të mira, që ja ka mërë Allahu besën, mi ja u thanë njerëzve, thuni, ha, thuni që Muhammedi së është pengamber, sa të s'kanë thanë. Ka thanë Muhammedi së njofë dhe Muhammedi. A shkun të vratë, ja nuk shkun. Edhe ligjet e tij bile nuk përputhen me Tevratin. Ande Allahu zbriti ajete. Pastaj tha Allahu xhelel xhelaluhu wa aqimus salata wa atuz zakata dhe falna namazin dhe jepne zeqatin. Këto të ndërua vëllezër, zeqati dhe namazi zakonisht vijnë të përbashkuara në para ajete. Andaj disa prej dietarëve që është një transmetim pim Muhammedit rahmetullahi alej se kush e lën namazin dhe zeqatin del nga feja Zotit Gjellit Gjellalu. Andaj është punë e rrezikshme. Është punë e rrezikshme. Prej më të mëdhojave, namazi. Andaj duhet njerëzve me ju komuniku shumë për namaz. Duhet më fol shumë për namaz. Dhe nëse ju folna për gjëra tjera në doza të vogla, duhet dozën më të madhe me argjyt të namazit. Dhe shpesh na e neglizhojnë këtë punë. Dhe zëri këtë Kur'ani pas imanit në Allah është namaz. Në rasët më të vështira pejgamberi e selam kur ka pasur selashe ka thënë namaz. Lufta të cilën Allahu e ka cilësu kështu. Ka thënë sahabeve zemra ju ka mrinë fyt. Çka maran se çka? Sahabijës mi mrinë zemra në fyt. Ka thënë Allahu xhelel xhelaluhu në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu selam e ja ndihmomi me namaz. A namaz është punë e madhe. Shiko, namaz kanë pasur të gjithë. Kam polemizu djetar forma, a e kam pasi na apo jo? Kjo është mesele tjetër. Pasaj thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, thumme të vëllejtu. Pas këtë kësaj, e këthit shpinën. Pra tani, këtu janë tëtë porosi që jo ka mërë Allahu besën. E para, të uhidi Allahu Gjelluara. Mësë mi ba Allahu qirkë. Kjo shkun të vratë. E dyta, respekt prinderve. Bëmirësi e pa kushtëzume. U e dhirë kurbe, e treta, me akraba mi pas mardhonit e mira u aljetame me jetima e katërta, e pesta miskinat, e gjashta me fol fjallët mira, e shtata me fol namazin dhe e teta me dhonë zeqatin. Allahu këta jetë për shkaj ka zbrit me ju thonë jehudve se shka shkrun të vratë shkrun Kur'an. E kitë kjo pse ka artë të ndërrua lezër për mos më qenë Kur'ani i huaj në mesin e njërzve. Spe njofë në asha po thotë mirë që të sende, a i njef në të rëshmëria? I njef. A i njef në të rëshmëria me e respektu babën dhe nanën? I njef. Mirë, por që më njerës tojnë nana apo nana dhe fillojnë me qajtë, zakonisht. Mirë po, ka një element që harohet për me qajtë që është ma hak për me qajtë. Dhe ajo është cila, kush e bani nanën nanë? Zoti, e pse për zotin së qajtë? Andaj njërës të mdoj qojnë për Allahun, dërsa pak ma dopë qojnë për nanën. Pak ma dopë, e kështu me ratë. E ta shtje e marrë vesh se njërzit, a janë të kajtë për një me apë, ka përzim emocione, qajt mja për prindërit, qajt mja për jetimat, qajt mja për miskinat, në regull, po nuk aludon për pastërti kristale. Ma në menë këta. A da i shef njërës për shemull, ty një muni fukarajës, ty një muni miskinit, e shef një njarje për nanën, e kështu me radhë, e ka përzon nanën, lot, shkojnë luma, po. Po mi folë diçka për Allahun, ha, shkambë, nuk lëvizë. Dhe ketë këto emocione ndaj nanës dhe miskinave dhe fukarave, është Zoti që ne ka kriju neve. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men lem yeshkurin nas, lem yeshkurin Allah. Kush nuk e falenderon Allahun, kush nuk e falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun. Ha, janë të lëtha. Mirë, a ka mundësi njëri me thonë, unë ja di shumë nanës. Edhe mund koni mangët të Allahu, ashtu mashtru të nana. Së është original. Andaj Muhammed Kudbi, rahmetullahi alej, ka folë për ato sjellët administrative të popëve të cilën bëhen me civilizim të lartë, apo ku shkosh atë ai trit mirë, ta marr pasaportin mirë, të bushesh këtë tjetër zbushese kështu më radh. Ka thënë aludon kjo për një pastërti të brendshme? Jo. Argument ka thënë çiçi ti. Çka të bushesh ti aty te pritja? Më ia ndal një 5 euro, një 10 euro. Prej rrogës nuk bushesh ai. Domethënë gjithë bushesha e ti ndërtuam me dollar dhe euro. Muslimani se ka të lidhë buzëqeshin e ti me dolar dhe euro, se ka pamirësin me dolar dhe euro, anda ju vdesin prindrit atyre në për shtëpita të kujdestaris, ju vdesin fëmijët në për loj vendet të cilat argumenton për parmëshin ndaj fëmijëve. Anda ju fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, ajetit 83 i surës Bekara argumenton se krejt qka ka ardhë Kur'ani janë natyrshmëri dhe krejt librat e Zotit kanë ardhë me ta. Këtë librat e Zotit kanë ardhur me ta. Andaj feja e Zotit te bareke ve teala, e cila është manifestuar në Kur'an të dhëruar Allahu, është e natyrshme, është e logjikshme, është e pranueshme në gjitha natyrat e njerëzve dhe është e zbritur në gjitha librat e Allahut te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhelle xhelaluhu illa qalilan minkum. Këta mos e harroni. Allahu thot pastaj ju e kthit shpinën. Pra, nuk i kushtu të tyre rëndësishëm. Por se Allah është i drejtë, thotë jo ketë, illa kalilën, pos disa për e tëre. Për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë zhjeli ma muslimi, ka thonë, i dhët jehudi me mbesu, ketë jehud mbesojnë. Andaj numri jehudive që ka besojnë, o shumë i paktë. Para me do, në kone për nga mësëm, s'ka mërinë dhejtë. Në kone për nga meri pra neshëm, s'ka mërinë dhejtë. Dërsa sot mundohet, dikush me thonë, apa dhe këta mujna nga mi bo musliman. Edhe të dosh atë mi musliman ki bëhën t'jahudi dhe nuk i besojnë fjales për nga mberit e sëram që ajtu kanë gjallë, thot dhejt s'po bëhën, dhejt. Kanë diskutu djetarë sa kanë mëri numri, a 3, a 4. Mirë, aju kanë gjallë si kanë besu, a ti kanë me të besu ata. Që ti ato të zojnë në libret e tyre si gomarë. Dhe në libret e tyre që ka ata të citojnë, thojnë kejt, popu të janë gomarë. Na ju hypim i atyre dhe i përdormi që ishtë dëshirojnë ana. Andërës duhet mu zgjube simtari për gjumit dhe mos me mendu që ato ju ka keq kuptu imazhi islamit, ju ka shku islami gabimisht. Po që po supozojmë, po zbritmi, nas pas mi ditë mja u shpigu islamin. A të sështë e vërtet kjo? Po që po thojnë ala, nas dina me shpigu islamin, regull. Muhammed e Salam, a din me shpigu islamin apo jo? A din? Po nëse ajë nuk din, nuk logaritmi musliman, me në shkumenja që e zdi me kazu islamin. E mirë, ajë i gjallë, të shpjegu me Kur'an, të zbrit Kur'ani, as dhejtë s'ka mri numri. A noj më zbombe me takë vëllëket ftoftave dhe me dërvish lëke të thata, se ju ka shku islami gabim e kështë me ratë. Ju ka shku islami tamam, ama s'ka gjetë vend, ka gjetë guri. E në guri nuk qëndronë. Uja, po, që ishtë Allahu te bareke, vëtë jale. Pas e dhe Allahu Gjellë Gjellalu, jo krejt, illa kalil, pak për të rëbesojnë. Wa entum mu'ridun, dhe ju a keni këthi shpinën, Allahu Gjellë Gjellalu. Pas e dhe Allahu te bareke, vëtë jale, në ajetin 84, wa idh ekhadhna mi thakakum, la të sfiku në dima akum. Dhe na e morëm besën prej juve, që mos ta dërni gjakun e vetvetes. Nëse përvërinë një dalim me sajetit 83 dhe 84, cili është I pari thot, idh e khadhna mithaka beni Israel, kur e murën besën prej bivet Israelit. Ndërsa jeti 84, qka thot, kur e murën besën pi juve. Dhe Kurani dhe zërë, ku thoi e kështu dhe kështu, ka dalim. Kur ti dhujsh dikujt pi bivet Israelit, pi babës tan, e kur ti dhujsh pi ti e ka dalim. Cili e dalimi? Ka dhënë djetarë, a jeti 84, po folë konkretisht për kojshite për nga mberit a.s. Edhe të sërët janë Benu Kajnuka, Benu Nadhir edhe Benu Kurejda. Qka është rasti këtë në? Të të lezojmë ajetin pas të e shofëmi qka është puna e të në. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa idh e khadhna mi thekakum, la të sfikun e dime e kum. Kur na e murëm besën për juve, që mos të dherë një gjakun e vedvetës. Kanë thonë djetartë, mos të dherë një pa hak, gjakun e vedvetës e ka për qëllim njëri tjetrit. Pse ka thonë vedvetës? Se derdhja e gjakut vllaut është si me derdh gjakun e vetvetes. Apo me derdh gjakun e vllaut është sigurisht me derdh gjakun e vetvetes. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu na ka treguar në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Awwalu ma yuqda yawm al-qiyamati fi ad-dima." Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, llogaria e parë e cila fillon seanca me gjiku njerëzit në ahirat është gjaku. Ka thënë djetarë, qish kuptohet kjo me hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, awwalu ma yus'alu al-'abdu anhu yawm al-qiyama salatu. Në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, gjëja e parë me të cilën mirë llogari robi është namazi. U ka thënë gjëja e parë se mirë robi është namazi. Ktu po thotë gjëja e parë me të cilën fillon seanca është gjaku. Dhe cila? Kjo e para, kjo e para. Ka thënë djetarët, haki Allahut të dy. Dy lloj. Haki ti drejt për drejt me Zotin tanë dhe haku i Allahut në raport njëri tjetërit. Pra, Allahu fillimisht ka me dhe ti shka ki ba me hakin Allahut, e cila është Islami, ha, është pejgamberi dhe është qëfar? Zoti. O cila Zoti jëtë, cila feja jote, e cila është pejgamberi jëtë. Pikit kësaj e para është namazi. Kanë thonë djetarët, pëse s'ka thonë të uhidi, për ka thonë namazi? Ha? Sepse a i cili së ne te kalon pyjtjen kusha zotë i jotë, hitë se vetëmi për namaz. Drejtë për drejtë, atje ku duhet, kërë ko vendi. Apo? Pra a i cili s'mërin me e kalu kusha zotë i jotë, për shemë, kusha zotë i jotë, ka me vetë dikan feudalizmi. Hacë, s'kene me drejtë për namaz, s'ki falë namaz. A i tjetëri ka komunizmin, hacë. A tjetëri thot lati, e dini latat shumë ka. E mirë, pse namazi i pari, sepse du të mi t'i kalu disa kriza, pasaj me arte të namazi. E mirë, këtu të gjaku, kanë thonë pasit kryu në ropt, me hakin Allahot, atër gjaku. Ha? Mirë, nëse njani e kryin të namazi, a ka mundësi me pështu të gjaku? Ska mundësi. Dhe nga mirë alej salatë, salam, ka thonë, juhë farulli shëhidi, kullu shëj, i farë shëhidit kejtë. Kullu shej është nekira, fisi eki, ka ndonë djetarë, kjo është kontekstin e përgjithsimi, ketë, qka ka bo i falët, ille dejnë, veç dishka, ha? Nalët, qa borgji, kjo drejtësia Zotit. Parëma, ketë ja falë, Allah, thot, këta mukane e jemja ta fali, po so e jemja, është e filanit, thirë e filanit. A dhe të ndëruar dhe zërë, Allah u gjele gjele, pse ka thonë këtu gjakun e juve, e vetë vetës e ka qujtë, sepse vrasja e vlaut është si me vra vetë vetën. Nësa në jetë tjetër ka thënë Allahu Gjeli Gjelaluhu, ku shëvrat një njëri me në katële nefsen, bi gajri nefs, pa hak, atëherë ke enë me katële nëse gjemija, këna mi allogarit si kur mi pas vrakit njërzit, Allahu në rujtë. Andaj Zotë Jon Gjeli Luar në jetën të thekatër shfarë thotë, kur ua morën besën e juve, la të sfiku në dime e kumë, që mos ta dherdhni gjakun e juve, wala tu khrijune enfusekum min diarikum, dhe mos ta përzini vetë vetën pi shpive. Që ka thonë vetë vetën? Nuk është njëri, a mune përza vetë vetën? Po ka përqëllim tjetëri. Po e ka qujtë vetë vetën, sepse atë të cilën s'ki drejtë me përzanë është, si me përzanë vetë vetën. Pasaj të Allahu Gjeli Gjelaluhu, thumë e kërartum, pasaj e keni pranu këtë besë, o entum të shhedun dhe keni qenë të pranishëm me vedije e keni pranuar. Djetarë kanë diskutu këtu një meselë shumë rëndësi. Ka thënë pse Allahu Gjella ka bo bashk derdhin e gjakut me të përzanën për shpijes. O shumë e rëndësive, Kur'ani është interesant. Nuk ka rasi këto, s'ka rasi. Allahu thotë, mëse derdhin e gjakin e juve, ju ka thënë jehudive, dhe mëse përzini për shpije kërkan. Pse e ka bashku këta me këta? Kanë dhënë djetarë, nga se e kemi gjetë në Kur'an dhe në hadithet për nga Merit a.s. dhe në ata e cile është praktike në gjenjat tona, se përzanimja e njerijut për venit vetë, a e barabartë si me vra. Për shka gëllim të stë madhe. Andaj du t'i përmeni disa prej argumenteve që argumenton se përzanimja e njerijut, ma dje edhe prej luftrave, formëve të luftës nuk ka veç me të vra, cila me të përzan për shpije. A që kjo? A dhe përshim emigrimit shumëta. A dhe në këto vende ka pas emigrimit shumëta. Përzanme. Qëfar o kona jo përzanme? O shumët mytë. Nga sa ajë synon me të përzanme me dënue, me të raskapit e kështu mëra. Andaj ka ndonë djetarët, Allahu ka bashku në këtë ajet. Në mes derdhjes gjakut dhe përzanmes për shpis. Pse i ka bot barabarta? Jo, me vra dhe me përzanme për shpia, Allahu gjelëla thot, ja u kemi morë besën, këtë të dhijat mo. Djetarë dhojnë, pse që të dhijat i pruni bashkë? Për një arsye. Ka ndonë se në mundim është e njëta. Si me të vra, si me të lënë vetë, si me të përzanme, me të lënë pa shpi, pas tre, është njëtë. Për argumentet shumëta. E para, për e tëre, ka ndonë djetarët, sepse Allahu gjelë gjelë luhu, sendin më të madh që ajo ka vlerësu besimtar dhe me to janë ngrit njerëz më të mirë në cilën është hijrejti. Por shumë pse janë mekelit më të mirë se ensart? Pse është Ebu Bekri më i mirë se ensart? Pse Omer më i mirë se ensart? Se e kalon shtëpinë. Andaj lanmja e shtëpis komplet është çfarë? Është sikur me të vrar. Andaj Allahu xhela shikon Kur'an kur i përmend mekelit. Asë nuk i përmen si me keli, për ja u përmen me titull. El muhajgjirine, el muhajgjirine, ja u ka bot term. Sigur kjo nuk ju ndatë atë nëve. Pse? Se kjo është shumë punë e madhe. Andaj për nga mberi alej salatë e salam, ja u ka ndalu muhajgjirave, kur ka ardhë meke me bo umre, ka thënë kur kush për juve për mi tri dit mës në je këto, që i mës i ufë shpërlimi. Gësë është si me të vra, është si me të vra. Andaj, e para ka ndonë djetarët, se Allah e ka vlerësu shumë emigrimin. Emigrimin, a e kanë bo me qef? Nuk e kanë bo me qef. Një ditë për ditëve, Omër Khattabi është dialogu në kuptimin pak me biset pak ma nëzet me një prej grave cila ka emigruë jënë Medine po në Abisini. Dhe ju ka thonë na kemi prezentu në luft me pejgamberin a.s. ju kini nejtë rahatat jetën e gjashiju. Dhe kërë i ka thonë, jo, së është e vërtejt, në janë matë mirë se jo. Dhe ajo, aj, pasaj Omër Khattabi ka basë, Abdullin e Larë, ka thonë, ju sini matë mirë se na, na janë matë mirë se jo. Se na, kena një dhe pengamberi, samë kërë janë konë dhe të vranë, e kena dalë kra. Atar ka thonë, tashën e i shkoj, i ka dzoj pengamberi së dhe sellem. Ka thonë, vallaj, së rënjë, qëshëm ki thonë, i thamë. I ka shku, i ka thonë, kështu Omeri për në ranon, po thonë që ju kur gjoskin i bo, keni një të rahatën e gjashiju. Tha, so qashtu, ju i keni dy hijrejte. Ja, ju i kini dy hijrejte. Nja në Abisini, pi në Abisini, Medine. Ka thonë dhe e dyta, këto më kam pas muë. Ju më kini konë vetë, cëllë jam a i furt? Njani e ka për nga me së jam a ofër, dhe qëndronë fe. Tjetëri qëndronë fe, po se ka për nga me së jam, cëllë jam a i furt? Andaj edhe kanë thonë djetarët, a i cili është në gjendje, ku ka referencë, nuk tolerohet ma shumë se sa a i cili, s'ka referencë. A dhe ka nda djetarët vende, një vend ku ka burim i dijes dhe një vend ku s'ka burim i dijes. Ka nda djetarët. Andaj me pas bo gjuna në kohën e për mësram, nuk ka si kur me bo gjuna sot. Se jo kënë aty për nga mërë a.s. Andaj, hijrejti është vlerë e madhe e cila është përzan me pishpije. E dyta ka nda djetarët, sepse Allahu Gjellë Gjellëluhu në Kur'an një loj prej dënimeve e ka bo dëbimin nga vendi. Në surën Al-Maide, Allahu Jellu Ala thot në Kur'an ajeti 33 innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Jazaa'a, shpërblimi atyre të cilët e luftojnë Allahun dhe pejgamberin dhe bojnë fesad në tokë, ka thënë dietarët, banda të ndryshme, rebel të ndryshëm e kështu me radhë, të cilët propagandojnë kundër Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu sallam. Allahu xhelal ka përmend disa prej dënimeve. Prej dënimeve që ka thënë, "O en yunfau min al-ard", dhe me i përzon pi vendit. Ka thënë kjo mos paskon e ran si shkarë si mundësi, çfarë e dënimit. Dhe e dini se zinaçari, beqar në shëriat kam gjikohet dhe dëbohet për vendit një vjet. Pse dëbohet? Që atje ta shijoje i thinën. Dikush e kemi hasta në komente, sot për shembull me e dëbu i dikan, a i shkon banë edhe ma shumë. Po ki nuk e ka optu shka të dalohu gjeli gjelelu. Kur ka fejt zotit cila zbatohet, ki e migrim, ki o përzanme, nuk ka këti mi thonë, e ti shko që ashtë tjetërin venë dhe atje ma shumë banë. Jo. Po kur shkojnë me një vend tjetër, i dërgohet letër prej këti cile ka dëbu, mos i mundëso kur kun me zanë vend kënjeri, dhe mos i lejoni me nejtë me vende ku ka njerëzi, që ta shioj e dhlimëtën. A dhe Allahu Gjellu nuk i ka prur asishtë to. A dhe ka dhënë djetarë, pasi Allahu Gjellu Ale ka përmend si loj i ndështimit, dëbimin, qëfar e ka bo? E ka bo të ranë, sikur me dërgjakun, sikur me dëbue. Tjetra për argumente ka dhënë djetarët, se Allahu Gjellu në Kur'an, shtëpin e ka përmend për një meteve. E që e kundër ta është, azapi. Ka dhënë Allahu Gjellu në ajetin talaj të surës e Nahl, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allahu ju ka bëj juve qetësi nga shtëpitë e juve. Andaj shtëpia është për qetësive që e jep Allahu xhelalu njeriu. Andaj ka thut sakana. Në ajet tjetër sakan ka ardhur njëjta për gruajn. Sura Rum. A? Allahu xhela ka përmend gruajn me të njëjtin term, sakan. Dhe këtu e ka përmend për shtëpinë, sakan. Dhe njeri pa shtrej, pa shpi, është në azap. Alloj, gjithë dhe kujti cili s'ka, alloj, ja mundësof me pas. Është kjo është azap i madhë. Po pse alloj e ka përmenë se ne jo kemi mba juve me pas shpia, se kjo një metë. E kundër ta, është azap. Ande i dëgjon njerës të cilët janë pa shtrej, dhe kjo është natërshme. Thotë ma mirë me dekret. Se pa shpi. Gësë është doza e njëtë, që aty qkon ajo. Ande shiko preciziteti i Zotit Xhelel Xhelalu. Mos e dërdh një gjakin dhe mos i përzini njëri tjetrin mbi shtëpije. Pse e ka barazu? Për këto argumente. Dhe tjetra dhe me këta e përfundojna. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin se ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abi Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun min al-adab." Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Udhtimi është cop e dënimit." Është cop e dënimit. Pra kur njeri ju merë rrugë për me uthtue, është copë e dënimit. E djetarë kanë diskutu qysh o copë e dënimit. E disa filozofë sot për shemë thënë, po qysh sot me aeroplan, me klim, kërë, qysh o dënim. Këto nuk e kuptojnë se fjalla Zotit kur të vjene e vërtetume, pa tjetër është më konë harmoni më realitetit. Por se ngutët njeri ju. Apo, shemë thënë, sot me aeroplan, për shemë diskutojnë, Hoxho, sot a vlen, ku të shkojsh ti sot me një vend tjetër me aeroplan, me prish agjerimin, ajo, vlen, me i gjma vlen, së është sefer, dhe seferja këtë atum minel adhem, është copë e dënimit, qështë copë e dënimit, qështë copë e dënimit, ka thonë djetarë, nga se dënimi nuk ka ardhësh për shkak lodhjes fizike, po për çfarë, për shkak frigës e cila e rrethon udhtimin, kur shkojsh ti një vend të huj, nuk je i sigurt, çka ndodh, çka mundesh me psua e kështu me radhë. Andaj shikoj pejgamberin sa çka thot, "As-safaru qit'atun min al-adhab." Mira, ka dikush. Në dunia që s'ka ndjenja, që e merr një udhtim të largët e që nuk mobilizohet. Mirë, mos më kanë azab, pse të përshëndetin në shtëpisë? Pse thonë udha e mbar, se jetu nis për një copë të azapit. A thonë udha mar? A i thonë garib, gurbeçi? Pse i thonë gurbeçi? Se nuk jenë vendin, vendin tanë. Andaj është copë e azapit. Andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë qit'atun min al-adab. Është copë e dënimit. Dhe argumentet të tjera që i kanë pru dietarët, e cila argumenton për çfarë dhe zërë. Për fjallin e Zotit Gjellit Gjellalu, e cila thotë në Kur'an, kur e morëm besën për juve, mos e dërë një gjakun, dhe mos i përzini njerëzin nga vendet. dhe ju e dini se përzamja e njerëzve nga vendet është nga strategjit e luftrave ndaj popujve. Dëbohët. Njerëzit pse linjën pa shpia, vëzër. Sot e shef disa njerëz, ndoshta edhe me qëllim të mirë, po jo me në vendin e vetë, thojnë problemi muslimanëve sot është ekonomia. A gjendë që të thonë? Ekonomia. Musliman, ndunja, nuk vunë për ekonomi, vëzër. Vetëm në shtetet arabe, hargjohet në ditë qka ka mundësi mu furnizu me pagën mesatare, me standardin nivelit mesatar, mesatar në kuptimin e të mirës, një njëri atje qka jargjohet për një popull me pas rogë mesatare. Musliman nuk vujnë për ekonomi. Po për qka vujnë? Idh e khadha Allahu mi thaka, besën e Allahut, kur ta thesh, këto tjera zvinë në vendit, që të të shobi në legjeratën e ardhshme, se qka Allah, pse ju ka thonë, mëse përzini vetë vetën për shtëpitë të juve. Dhe të shobi që si janë rokë dhe kanë pas luftime dhe fërkime, jehudët, para se me arpe nga mberi jonë, ale i salatu e selam, dhe e ka vërtetu zotë jonë gjele gjele e luhu, se njerëzit nuk i drejton dhe nuk i menagjon pas libri zotit të bare kjo e te ala. E cënë dhe ta shofëmi në ligjëratën e arshme, e lusëmi Allahun të barek e vëtjala, që Allahu Gjellë Gjellat në mundësën me kuptu librin e Zotit, sunetin në pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem, e lusëmi Allahun Gjellë Gjellalu që Zotit jonë Gjellë Gjellalu në eshtën motivin me lezu këtë libër të madh, me mësu këtë libër të madh të Zotit të barek e vëtjala, e lusëmi Zotit ton të barek e vëtjala që Allahu Gjellë Gjellalu në mundësën me mri muajnë Ramazanit, me i baj badet Allahu të barek e vëtjala, na i runë Allahu shëndetit, na i runë Allahu takatin, e lusëmi Allahu gjellu ala, që Allahu të barek e vëtjala, veprat e mirë Allahu të ban kabul, e veprat e ligë Allahu të na i shlijen, e kulu qavli hada, wa astaghfirullaha li, wa lakum fa astaghfiruhu, innahu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.